الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. مخی آیات کی اللہ رب العزت لمشرکین و خیال بیان کو تدی عالم پا حق کی غیزم کے اسمان پا حق کی تغید آئے و خیالو چدا اللہ رب العزت اسی او تماشا جوڑا کړی دا د لوبو د پاره یو میدان جوړ کړی دی نل ردو کو چنا مونږ لاعبین نه یو لوبي کوون کې نه یو چې مونږ زموږ اسمان د دې د پاره جوړ کو چې باغی کې خپل خواهشات ښکارا کو او هغه سيزونه چې انسان پاغي باندې خپل شغل کوي او خپل خوشحالي کوي نمنګم په دې عالم کې د لهو د لعب سيزونه پیدا کړو دا د هغې زعم و همیشه د پاره. نو آیت کې الله رد کوي په دغې زعم باندې چې خبره اصل کې همیشه د پاره باطل پرس الټه خبره کوي. الله رب العزت وی دا ما دې د پاره پیدا کړي چدا له لعب پکې ختم کوم دا لری کوم دا فنا کوم د دې لپاره مې زموږ آسمان پیدا کړی او دې دا زد د وجه نه دا وي چې نه دا خو الله لوبول پیدا کړی دا خو د انسان د خپل خوشاله لپاره او د له لعب لپاره پیدا کړی تاسد اللہ دا خبری پزد کی روان دی اغلہ و لعب اللہ سنگ فنا کی او سنگ رکی او سنگ تبا کی نوائی چی بل نقذفو بالحق بل ہمیشہ دا پار قرآن کی دید پار راضی چې د مخ کی خبرې رد کړي چې نه نه ادا څه نه ده څنګه دې خلکو کوم خیال کړی دی کوم زعم کړی دی نه ده څه نه ده بل داغي خبرې نه انکار داغي تردید او د خپل حق اظهار بل نقذف بالحق على الباطل بلکې مونږ خو د ازمکه اسمانونو نازي د پاره پیدا کړل چې ولو په دې حق سره باطل لره تشبیه ذکر کړی دا قذف وشتلو ته ویل شي. نو د حق مثال یې ورکړی دی یو وزندار شي سره کاغه ګټه ده که اوسپنه ده یو ګوله ده چې په هغې سره الله ویشتل کوي او د باطل مثال یې پیش کړی د داسې یو شی سره چې هغه ډډي میند خالی مجوف ځکه چې هغه په گزار سره ډیر زر تسنس کیږي کله چې هغه لا ګوله را خلاص شي بالکل زرا زرش تڼی وڼی شي. دا قرآن خپل تشبیهات تی او مجازات یې ذکر کړی چلا وی دی دنیا کې او باطل پیدا کیږي او کله چې هغه زور پیدا کی نو زو په حق را اخلاص کم نجوبل وی کی او هغه سره ورستو ختم شینو الفاظ یې داسې ذکر کړی چې باغی کې الله اشاره کوي د حق او باطل دواړو شانتا چې د حق سره مناسب سدي د باطل سره مناسب سدي او دې ته هم اشاره کوي چې په دې حق باندې باطل وشتل دې سمانه دا حق الله خپل آیاتونو ته وی چیرې زمانه کې نازل کړیو پیغمبران ته آسمانی کتاب او داغي آیاتونه او داغي دلیلونه او باطل د دنیا شرک تویل شي یا کفر تویل شي یا بیزینه تویل شي نو کله چې انبیاء او آیاتونه ولستل د الله کلام به دنیا کې واورو نو په باطل باندې ورورو مرض ولګیدو دا سه زر نه فنا کی په یو سات کې قران کریم وی فید مغوه سر ولمات کینو ناغی نا پاتی کی گی نا سمودہ خوئی فیضا ہوا ظاہر ختم شی نو حق دا اللہ آیاتونا دی دا اللہ بیانات تی دا اللہ دا وحدانیت دلیلونا دی دا اللہ رب العزت دا بندیانو پا جبا باندی چا انبیاء کرامو او بیا پاغی پسی حق پرست بندیانو چیغی دا انبیاء و میراث په دنیا کې واغستو او دا اغی حق ادا کو اغی دیر پا جرعت سرا و پا بہادر سرا و رسو دا دین اللہ تعبیرو کو پا وشتلو سرا چی پا حق باندی دا باطل ولم چی ختم شي. اداغی مثالنو قرآن کی بار بار ذکر کریو ابراہیم علیہ السلام پو وقت کی باطلو دیر زور طول دنیا ایرانی ولیو چلی چا پا عقل کے نراتلا چد دی مقابل بوشی ابراهيم عليه السلام الله دې لپاره پیدا کړ او غو دا اللہ دا حق بیانو کو اظہارو کو ډیر سخت مقابله وکړه، ډیر سخت مصائب برداشت کړل چې ورته به کېو ورزیدو. ولې پرې خوځو چې مخلوق ته معلومه شوه چې حق غالب دی او باطل مغلوب دی، حق اعلا دی او باطل ادنا دی، حق معزز دی او باطل ذلیل دی. دغه سید فرعونیانو زور کړو په دنیا کې، سرکشی کولا، بغاوت کو، چنه توغا چلا ویډر له سرکشی کړو، انه کان عالیا من المسرفین. اللہ موسیٰ علیہ السلام پیدا کو او دا اغا پلاس باندی دا فیران اغا بادشاہی او دا فیران اغا جاہ و جلال اغا شان و شوکت ارس ختم کلو تس نسی اکلو فید مغوخو فیداہ و زائد. او دا غسی آخری مقابلہ د حق او باطل د دې امت پاول کې چې شوی و د ډېر ښکار مثالو سره د کمزورۍ نه، سره د قلت نه، چې الله رب العزت وی ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله. الله تاسو سره مدد وکړه په بدر کې، ځکه تاسو لګوې کنه. بل نقذف بالحق على الباطل، نه بلکې مونږه ولو په دې حق سره دې باطل لرا، فیدمغه نو سر ملامات کی دماغ ته ورسی. اشاره یو دیتا ده چ حکم پداسه زې گزار کئ دا غې نبی نه پاتې کی ک انسان دې هوچی پسر باندې گزارو خري نه نه پاتې کی بیا نو یو دی ته اشاره وکړه. اځم دې ته چې د باطل مثال د ډول کی دی ولی سر ډډ دې کنا کوپړه دا دنه بګی دماغ دی دبانه چې معمولی گزارو لګینو دماغ ته اثر رسی کنا اچې ری تاثر رسی نو بیا د پاتې نه ای فید مغه سر ولمات کی جوبل یې کی فیضا و زائق. ناصاپا ختم شی فنا شی د خلق ور دا خیال کې ناراض فیضا ولې زما فاجاتی دی د هیڅ دا خیال نه ای چې دا به کمزوري شي زګه خلق زیاتی ورسره د دنیا انتظامات او سامانونه هتیار د دې ډیر زوري هیڅ به خیال کې ناراضي والله رب العزت وی چې زه را دو کم کنه پیدا او زائد ناسا پاغا ختم شي. او دا الفاظ دا دی خبری تایید کئی او دلالت کئی چه پا دی باندی وقت لگی کنا ولی قذف یاوی نقذفو وشتل پاکی رازی ید مغوهو یاوی چه زخمیه کی جوبلیه کی اغیم سوا خلگی اولگی فیضا و زائق نو پا ختمی دو که فناکی دو که بیخام خواق لگی کنه. در اشکال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتو دمرا وقت پی اولگی ده کنه ناغتیاری ده کفر و شرک چې دنیا ټول رانی ولي وا او قبضه یې پکړی وا هغه په دې قران سره ختم شو ا تیری د کفر او شرک لري شوی او سپین سبار او خوتو دا څومره ښکارا سری د حق او باطل چې جګړه وشي الله رب العزت وی مازمه کا اسمان د دې لپاره پیدا کړی دی ز باطل ختمو ما ز له وی لعب ختمو ما اتا سو نه د مونږ میدان جوړ کړی شارجه دا تاسو نه شارجه جوړ کړی دا الله وی ز شارجه ختمو ما ز له وی لعب ختمو ما ز ول سر ما تو ما زی جو بل کو ما الټه خبره کړی دی ظالمانو دا عالم د وجود حکمتو چې دا عالم الله پیدا کړی دی موجود کړی دی حکمت یې دقه دی چې دې کې بل حق او باطل معرکه راځي مقابله به راځي خلق به هغې تماشا کوي ښه او الله به حق لره غلبه ورکوي کله چې دا خواغه شي داغه د ارادې او داغه د مشیت پورې خبره ده هر کار د الله د ارادې ماتحت کیږي دا داسې سو ریموټ اوټومیټ کار نه دی بلکې د الله اراده او شنو کیږي الله جواب وکړه الله صلی حکمت بیان کړه او دا غی مشرکین او دا خبری ردیه او کن او سر دا غی نا دا غی دا پوخ یقینو چیزا منگا خبر سیده او ولی منگا بزرگان منو منگا اولیاء کرام منو منگا دا اللہ نازولی منو زمونږ د مشرانو دین دی مشران برکتیو چې هغه سکړی دی هغه دین دی د الله هغه حق دی هغه خپل خبره نه وړي دو په دغه باندې الله رضا کو په دغه باندې ځان جنت ترسو نه الله توي ولکم الویلو تاسو جهنم ته لاړی تاو سخیال لے چکنی دادا نجات لار دا دادا کامیابی لار دا او دا صحیح عقیدہ دا پا دنیا کی دادا انبیاء و دین دے ولکم الویلو تاسو خود جہنم کن دے تاو غرضی دے دادا صدو وجینا مما تصفون دادا غیخپلو بیانونو پو جبان دے تاسو چې کوم بیانونه کوي د الله رب العزت په حق کې چې هغه سره شریکان ګرځوي داغه لپاره اولاد ګوري داغه قسمه قسم غلط مثالونه پیش کوي چې ول الله ته داغه سره سره ډایرکټ سو مشره سي دي څوک بغوري ولا اغیطا وسیله وی وسیله وی مونگ منو ادا سه خلق پیدا شوی چه اغیه نمانی نستا دا وی دیر دا بردست وسیله دا خوا اللہ وی دی وسیله دا پارخو ما دا دی دا ختمولو دا پارما پیغمبران را لیگلیو او تا آغا سی وسیله دا وگنی ولی دا دا ستا وسیله خو الله جوبل کړه وی وشت په حق باندې ختم کړه اته اس وسیله وسیله کې دا د مشرکین مکه عقیده و چې مونږ بالله ته انبیا وسیله کو ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام او دا نیک بندیان لات او منات و غیره دا خپل زمانی نیک بندیان دا وو توسل کو ناغی سر اللہ سے چلو کو دنیا کے پی عذابون رانوستو وَلَكُمَ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اے خلقو استاو دو پارا خو حلاکت تے استاو دو پارا جہنم دے تدیو جنا چکم بیانو نکوین دا بیانو دا شرک دی دا اللہ پا حق کی چکم صفتو نکوین دا دی صفتو ننا اللہ پاک دے رستوی کنا امخ کیوں ویلیو چی سبحان اللہ عما یصفون سبحانہ وتعالی عما یصفون اللہ پاک دے دید دی صفتو ننا دا دا اللہ صفتو ننا دی دا دی یہ چکی چی شرکان والا گوری او پا شرک باندے اللہ تزان نزدے کئی دا دین اللہ پناغ اخت دخا مختصر دلیل عقلی ذکر کئی او بیارت کئی دا دی پاغ زام چی دا ولد و دا لہو حدیثتا ہوئی اللہ رب العزت مونگتا ہوئی چی تاسو خو نئے خبر کنا ز خبر ام دا دی دا عقی دینا ملائک یادی وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی خاص دا اللہ پہ قبضہ کی دی اگا سوک چپ آسمانونو کی دی اگا چپ ازمکہ کی دی وَمَن عِندَهُ اگا ملائک مقربین چڑیر نزدی دی اللہ سرا پہ مرتبہ کی نراشد آغی حال اگورا مشرکانو چی دا ولد ولد کوکا نا دے دی یادول ملائکی یادول چی دا دا اللہ لون دی کن اتخذ اللہ ولدن لہوان یا چی و طویلو نو خبر اخکار کردل تکا نخوا قرآن خدا سی کتاب دے چی مضمون شروع کی نو تر اخره پورې به ګوري نو وضاحت وکړي ستاله کې وشک نه پریدي نو ملائکه ذکر زکاو کو چې د دې مشرکینو دقه عقیده واخه ومن عنده اغه ملائکه چې الله سره نږدې دي په مرتبه کې دغه حال وګوره لا استكبرون عن عبادته اغی چری زان لوی نگنی دا اللہ دا عبادتنا اغی کے عاجزی دا لوی پکی نشتا نو کلے چی اغی کے عاجزی دا او دا اللہ بندگی کئی دا اللہ عبادت کئی نو عابدان شکنا نو تا اس تے معبودان جوڑ کرو مشرکان ہمیشہ دا پاردا سکار کئی خوا خدای سره په زړه روان الله رب العزت توی دا زما عبادت کوي عبید دي زما بندیان دي اتاست نه معبودان جوړ کړو جنانا د دې عبادت چوک نه الله بر رضا شوی کنه لوی نکي دا الله د عبادت نه ولا استحسرون او نستلی کی گی پا عبادت باندی لا استحسرون کی اشارہ دیتا دا چی دا غیغ عبادت تاو گوری دا غیغ مصروفیت تاو گوری نو خام خا عقل کی راضی چی را دیر بستلی شوی خا ولی چه او مخلوق پیدا شی او د پیدایش نا اغاو دریگی پا قیام بانده او تر اولش پیلے پوری اولاری او یا پا روکوشی دا پیدایش نا او تر اولش پیلے پوری پا روکوی او یا دا اول شپېلې پوری په سجده ای نور اشتیا عقل کې راځي کنه چې ډیر بستلی شي یا دا نور چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام صحابه کرام تویم چې تاسو ناورې زه خو اورم ناغیوی مونگا خوناورو نبی علیہ السلام ویدی اسمان فریادو کو اسمان فریادو کو ویدو آورم کنا تاسو ناور ہے اما دا آغا چقار واوری دخوا لکا پی او چت باندی چی خلق گرزی کنا ازائی پزائی چک چک شوروشی نو خلقو یری بار تختی کنا یرا پریوزی دغه اسمانوی فرات شروع او بیوی چی ولا تلام دے پا دے که ملامتا ندے دتا گناہ نشتا ما فیا موضع شبرن یو لیش دے پا اسمانو نکی خالی نشتا ملائک دی سوک پا قیام دی سوک پا سجود دی سوک پا رکو دی لا استحصرون عن عباد ستلی پا گنشتا کنا لا استحصرون ستلی کی گنا و جملہ و سغی دا سی ذکر اولا چی اگر دلیل لی پا دی باندی چیرا تا دید پارا خو مجردو مو چی حسارا راضی سورہ ملک کی راغلیو سمر جعل بسورا کرتین ینقلب الیک البسور خاص اون وهو حسیر اللہ انسان توی چی بیا بیا و گورا دی اسمان تا خواتا و گورا دیر پا غور باندی و گورا پا دی نیت باندی چسو نقصان پا کی معلومو ما اللہ دیر لوی شان دی لکه یو مالدار سړی چاله کور پټی کور کی کنه ډیر په غټو پیسو باندې وی بیا به زه تماشا کوم غره ښا کما به کی معمولی غونتی چرته صدا غولی د کنه ډبل توان بدن اخلم وی کنه الله رب العزت انسان ته وی چې وګوره خیر دی زما دا مصنوعات او مخلوقات وګورا کتا د بګې سم معلوم شو نا وګورې نظر به ستړې شي واپس به شي تا تستړې لیکن په اسمان کې وا سو قصور او فتور پیدا نکې نه حسر خو ودلته ذکر دا جمله وکړه چې کده خلق او خیال او خلق او عقل ته وګورې کنه نو هر څوک بوئی چیر ملیک بڑی رستلی شیوی و سم دیشی دا جہالت تا وجی نداز خبری کئی نو چیو سرے دیر زیاد متکلمی کنا او سپیکنگ پاور یہ زیادی نو خلق کوئی ارے بسی کوئی ملیک دستلی کلو تا دیوئی کنا خوا اللہ وینا ولا استحصرون اگی نستلی کی دا بدن ستلی والی طویل شی حسر یسبحون اللیل و النهار لا یفترون پاکی بیانی اللہ لرشپا و رزاستو ما نکیگینا کل دے انسان بدن ستلشی نور پزل باندے خو جابری روغی خو بدنی کن ستلشی برا یو کی اٹرکو نتش کیا ناخر انسان دے کڑیر پالوانی کن او کله داسې چې بدن روغي خو زړی کمزورې استومان شي یو خبره په زبان دی الله وی چې ملائک نستړي کیږي نستومان کیږي باقي باندې نه بدني کمزوري راځي ان په دا زړه کمزوري راځي دا دا په انسانانو راضی ښه. حدیث کی راضی حرس ابن نوفل دا په قریشو کې یو نوجوانو دا آیات واورېده د ملایکو په حق کې. نو دا حضرت کعب نے تپوسو کو کعب اگر دا یہود و عالم چی مسلمان شو ایمان راوڑے ہو دریابو کنا اگر علم ورسرو داؤں ورسرو دا اگر نا تپوس کئی چی اما یشغلو ہم دا ملائک چی شپا عورت دا اللہ تسبیح ہوئی تسبیح ہوئی نو دی پاکی سخپلی خبری نکی یا دی پاکی تلل را تلل نکی نو دور یا وقت پاکی وقفہ نی دا سی و بس ار وقت بس مشغولی ناغتا پوسو که وی منی الغلام دا نوجوان سوک دے اغیوی دا من بنی عبد المطلب دا دا قریشو عبد المطلب پا اولاد کرا گلے شکریہ داکلا او بیا ورطاوی چی حل یشغلو کان حل یشغلو کشیئن من التنفسیم یا لکوی تو چی سکار مارکی نو ساپا کیا خلی کنا کتا خبری کئی چا سرا کتا منزل کئی داسی کتا سکار کی مصروفی نو سا اخلی کنا ناغوی آو وی دا دیسانا خودی سوک نشی مشغولا کولی کنا وی نا وی دا ملیکو دا پارا دا تسبیح دا اللہ سا غستلی نو دینه به څنګه مشغول کی دا مثال یو ته پېښ کو که انسان هر څومره د زور کار کوي او مصروف او مصروفي خو لیکن پدې خو نستړي کی چې سا اخلي را اخلي هغه یې پروا نه وي وی دا د هغه ساده د الحمد سناویل دا د ملایکو ساده نو دینه به څنګه مشغول شي دین اخو بالا مشغول نشی چی موت پی راشی اللہ وی او ملائک ار وقت کی پا عبادت کی مصروف دی زما عاجزی کئی زما بندگی کئی او تاسو لگے نو کلے زما دا پارا لونا کوئے کلے زامن کوئے خدای سر شری کوئے معبودانم تو جوڑ کری ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون ایا اونی ولدی خلقو نور واک داران پزمکا کی اللہ تخوار سو معلوم دی کنا مونگ تخدور معلوم ندی چی دی خلقو سکڑی دی نو سپریخی ندی چی اغیت تندے ندی لگولے او هغه ته आवाज نه دی کړې او هغه ته فریاد نه دی کړې او دا هغه نه خپل حاجت نه دی غوښته الہتم من الارضین من اهل الارض یو دا معنا د زموږه خلق انسانان دي جنات دي د دین نیولې دي الها اځم چې عین زموږه واخلي مفسرین وایي نو دا ډېر واضح معنا ده خپل چې د هندستان په معاشره باندې نظر واچای کنه نو دې ټول د زموږ کې د سيزونه خدایان ګرځولې دي دریابونه جانور حیوانات ونی دا لري خدایان دي گنگا مائی سرجو مائی دا دریابونو قسمو ندی او ناگ پنجمی مارتوی خامارتا لوی بلائی کن دا هغه عبادت کوي دا ډېر لوی معبود دی پاره کې ناک پنځمي شکلونه ولا جوړ کړی دي او هنومان برحمن برحمن و ایده ابراهیم نومیه طول بدل کلی دن برحمن ورتوی بندر شادو پکڑیر لو عبادت کی پیپل دا پیپل ہوا نا پکڑیر دا بردست موتبر او دیر عزتی کی گی تلسی دا اونی دی طولی او خدایان دی بس هندوستان پی عرام دی ام اتخذو آلیتا من الارضی دا خو یو ملک دی چی دا نورو کی بسیخا دا تور بسیع پلدی کلدانیا مصر و قاهره دا سمپ دی معبودانو باندی پرات دی نلیان ابو لیزت ور پور استحضا کی چی هم ینشیرون اللاوی دا تپوس دا نکوما نور خواه پکرسی خوشی دا سیبت پکشتے که دا پکینو بیا بخی گواره چی بیا هم جوندی کولیشی پس دمرگ نا این نور سیبتو نخو پکی مطلب داره چشتا دے کنا دی پا خیال که و دا دی سیبت پا حق که تپوس کو چی دا سیبت پکشتا دے چی پس دمرگ هم بیا جوندی کی ولی چی خدای تو بیا پورشی کنا کدا پکنی خو بیا خدای توپ کی کمیر حقه نمبری پورا ندی بیا کنخا ایا نیولی دی دی خلقو واکداران او کارسازان دزمکینا هم ینشیرون دا صفتی امول ورکلی دی چی دی بی جوندی کئی پس دمرگنا اللہوی دا خبر او سر او که گوری او کن آخو خدای نی چی نمگل کار کئی دا خبر او سره کوي چې بیا هم ژوند دي کې پس د مرګ نه کنه دا حال ذکر شي د مشرکینو دا خبره وا چې ویلو چې دا الله رب العزت عالم قائم کړی دی د دې لپاره چې دې کې دا لوبه او تماشې وشي او سبق غوسان او قطبان او ای هر بس او پکی کنا زنگل دی بس ارسو پکشتا دی در مشرکان و دین دی او دی عقیده و اللہ پاقی باندی ردو کو دا صورت انبیاء خصوصیت دی کنا زکا انبیاء دغه مسئله خلقو تکولا چه خلقو اللہ سر ایس قسم شرک نشتا جداتا سو کوئے نو سر پا ذات کشتا نو پا صفت کشتا او نو پا زور پا غبان دی سوک غالب شوی دی انی پا خوخ بان دی سوک زان لنی ولی دی نو دا دا خوخ خبر پا که دا دیر و خلق و خا چی ننوی مونگ دا نوائیو و بس چی دا اللہ خوخ شی نو اختیارات ولور کی زی مواری و گرزی یو علاقہ یو ذلہ یو صبح تاواله کی چیزا کار کوا دا دیر الوی عقیده و اوس دیر زیاده دخوا نو خصوصیت سره دا دی عقیده را دکو چلی رب العزت وی ما خو زمک آسمان دی دا پار پیدا کلی چی دا عقیده ختم شی دا غا نازولی و ولد و غیره ختم شی چی دا تباشی و رک شی دا دنیا نا دا که دا غی تباطل وی او حق خود الله آیاتونه دی د الله وحدانیت ته او دا غی دلیلونه دی عقلی او نقلی چې دی تعالی یو ګولوي یو بم یو توي چې په دې باندې دا باطل ولي او ختمي او دا غی ډیر مثالونه په دنیا کې واخره